بسم الله الرحمن الرحيم. الله كلام في شروط جبران مهربان نهاية مولاه. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. جب سورة لپیٹ لیا جائے گا اور جب سکارے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. اور جب دس ماہ کی حاملہ اٹھنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت. اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. اور جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی تھی. وإذا الصحف نشرت. اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے. وإذا السماء کشطت. اور جب آسمان کی کھال ڈال دی جائے گی. وإذا الجحیم سعرت. اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی. وإذا الجنة أزلفت. اور جب جنت قریب لائی جائے گی. علمت نفس ما أحضرت. اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. میں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. اور رات کی قسم کھاتا ہوں جب اسی تارے کی چھانی لگے اور صبح کی جب وہ سانس لے. إنه لقول رسول كريم. یہ ایک معزز رسول کا قول ہے. ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم أمین. دوبارہ طاقتور اور صاحب عرش کے حامل رتبے والا ہے. وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے بائے دوام پہ. وما صاحبكم بمجنون. اور ایک کفر مکہ تمہارا صاحب مجنون نہیں. ولقد رآه بالأفق المبین. اور اس نے اس جبیل پر روشن افق پر دیکھا ہے. وما هو على الغیب بضنین. اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے میں بخیل نہیں ہے. وما هو بقول شیطان الرجیم. اور نہ یہ کسی شیطان مردود کا قول ہے. فأین تذهبون. پھر تم کہاں جا رہے ہو. ان هو الا ذکر للعالمین. یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے. لمن شاء منكم ان يستقيم. تم اسے جو بھی سیدھا چلنا چاہتا ہو. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہتا.